فمال الذين كفروا قبلك محتعين. الله تعالی زجر ذکر کئ منکرین تا مخ کی حال د مومنانو بیان شو اوس الله تعالی ذکر کئ حال د منکرین. فمال الذين نو سوجر دا کسانو د پاره کفروا جی کافران دی قبلک چې ستا طرف ته محتعين منډی وهن کړي محتعين راز غریدون کړي یا محتعين معنی دار چې ستانه مخړون کړي د ټولی معنی سي دي. عن الیمین دا خی طرف نه وعن شمال د چپ طرف نه عجین ډلې ډلې دي ستانه چې خی طرف ته چپ طرف ته هر طرف ته ډلې ډلې دي د سر پاره ستا طرف ته منډی راوهن کړي خو د استهزار لپاره په اراده د استهزاء باندې په اراده ټوک ټقالو باندې. آیت ما کل امرئ منهم آیتما کوي هر یو د دیونه ایدخل جنت نعیم چې داخل وکړل شي جنت د نعمتونو ته جنت د نعمتونو ته داخل کړل شي. عزین ډلې ډلې ستا طرف ته را روان دي ستا د مخالفت په اراده باندې عزین ډلې ډلې را روان دي او یا ستانه مخړون کړي ډلې ډلې. په حدیث ته مسلم کې راغلی دي صحیح حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرام ولیدل چې هغه په جماعت کې ناسو خوري کیندلې ډلې ناسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل وای مالی اراکم عزین تاسو ولې ډلې ډلې جدا جدا ناسي تاسو ولې په سب په سب باندې نه کینای په شان د سپونو د ملایکو باندې. نور دیو جنا دوه طریقې دي درس چې طالبان کینی دغه دوه طریقې دي د الله تعالی کتاب ته کېنی دوه طریقې دي یو عالم بیان کینو د ناس دوه طریقې دي یو طریقه دار چې سپونه سپونه جوړ کړي شي سپونه سپونه جوړ کړي شي او دویمه طریقه دار چې حلقه جوړ کړي شي خو لیکن په حلقې کې دا خبره ضروری ده چې چاپیره داسې کینی چې هغه استاد ته بالکل مخامخ کینی داسې کینی. بعضی خلک داسې دي طالبان هم بعضې دغسې ځان پټۍ شاته طرف ته چې استاد منینی دی وجې نه علما کرام لیکلي دي چې داسې علم کې بیا پیدا نه وي داسې طالب العلم د خپل استاد نه پیدا نه شي اخیستلی چې هغه شاته ناسي بالکل زور کوي شاته چې له استاد نه پناه شم. څومره چې انسان مخامخ ناسي نو د هغې پیدا بیا زیات وي د هغې اثر بیا زیات وي. عن الیمین د خی طرف نه وعن شمال د چپ طرف نه عجین ډلې ډلې آیات ما کل امرئ منهم آیتما کوي هر سړی د دیونه ایدخل جنت نعیم چې داخل به کړلی شي هغه جنت د نعمتونو ته. کلا هیچ چرې داسې نشي کیدلی یعنی اسباب د نجات د سره نشته دی او جنت ته دی کلا هیچ چرې داسې نشي کیدلی. انا خلقناهم مما یعملون مما یعلمون یقینا مونږه پیدا کړي دا خلق مما دغه څه نه یعلمون چې دوی پیژني. الله تعالی وایي دا څه شي نه پیدا شوی دی ته په هغې کې سوچ او فکر وکړه. فلا داسې نه ده اقسمو زه قسم کوم برب المشارق په رب د مشرقونو باندې والمغارب او په رب د مغربونو باندې انا لقادرون یقینا مونږه قدرت لرونکي یو مونږه قدرت لرونکي یو. په دې کې اشاره ده زجر دی په انکار د باس بعد الموت باندې. تاسو ولې د قیامت د انکار کوئ؟ الله تعالی وایي ته چې رسنه پیدا شوی هغې ته سوچ فکر وکړه نو الله تعالی دې دوباره هم پیدا کولی شي. و انا لقادرون یقینا مونږه قدرت لرونکي علی ان نبدل خیر منهم چې به بدل کراولو مونږه غوره دیونه. الله تعالی دا منکرین تباہ کی دا غر کی او د دې په بدل کې الله تعالی نور راولي. و ما نحنو بمسبوقین او نه مونږه کمزوري نه مونږه کمزوري کړی شوی. الله تعالی وایي کمزوري نه یم پزرهم نو فریق د دیو لره حیا خوځو چې دیو عبس خبرې کوي یا خوځو فی باطلهم. تفسیر جلالین وایي الله تعالی وایي اے پیغمبره تاو ته الله تعالی دین بیان کا بس اوسه فریق دته کې دیو پرې باطلو کې مشغول شي وای لعب لو بیو کې حتی یلاقو تر دې پورې چې مخامخ بشي دیو یومهم الذی دا غورې سره یو عدون چې دیو سره وعده کیدلی شي دیو سره وعده کیدلی شي یعنی معنا دا شوله یومهم الذی یوم لقاؤهم الذی د ورځ د ملاقات هغه یو عدون چې دیو سره وعده کیدلی شي. ابن کثیر رحمت الله علیه وی دې په عبارت کې تقدیر دی په یذوقون وباله او وباله نو او بس کې دیو د دې د دې خوز په باطل او د دې لوبو هغه سزا به دی وسه کې بازار هم پریک د دې لره خوځو چې دی په عبس خبرو کې مشغول شي وای لعب لوب یو کې حتی یلاقو تر دې پورې چې مخامخ پشي دی یو محمد لذي د ورځې د ملاقات هغه سره کان یو عذن چې دی سره لوس کېدل شي نو په یذوقون وباله د هغه ورځې چې کم سزا در دیو د بدو اعمالو نغو بیا دی وسه کې یوم یخرجون من الاجداس په کوم ورځ باندې چې دی براوځي د قبرونو سراعا پتا دی سره سراعا پتا دی سره کأنهم الی نصبین گوی کی دی وغه خپل معبودان ته یو فزون ورز غلیگی. الله تعالی وی چی لکه سرنگی چی دیو با په دنیا کی اغه خپل معبودان طرف ته منډه وهله، نو دغه سی دیو بل قیامت کی د قبرون را پور د کړي شي او میدان محشر طرف ته منډه وهي، او چا چی شپېلې او ته وهلی یغی طرف ته منډه وهي. خاشعتن ابصارهم کوزی به استرګی دیو، خاشعتن ابصارهم. ابن کثیر رحمت الله علیه وی کو استرګی به ولی مقابله تمسدق برو په دنیا عن طاعته، ځکه دیو په دنیا کې د الله تعالی ته تابعداري نه ځانو چت ګڼلې، نو تعالی او الله تعالی سزا داسې درکې، داسې سزا د الله تعالی درکې چې تب ذلیل شپای کې خاشعتن ابصارهم کوزی به ذلیل به استرګی دیو، یعنی کو استرګی به تر حقهم ذلہ پټکړی وای دی در ذلت او رسوای دی بر رسوای شرمنده وای. ذالک الیوم الذی کانوا یعدون، دا غورز د چر دی سره وعده کیدل شو در قیامت غورز ده چې تاسو دغه قیامت د غورز نه انکار کو، نو الله تعالی بو تو چې دا غورز ده چې تاسو ر دین انکار کو، نو اس کوستر گی وسیګی ذلیل او رسوا وای شرمنده وای، شرمیدلی به الله تعالی په مخ کې ولاړی.